مخکې د دینه چې تاسو څخه څو پوښتنې وکړو، لطفا خپل ځان معرفي کړئ. حاجي علي جان د نور محمد زوی د جګلي اوسېدونکی. پهلن ستاسې موقف په دغه جهادي وظایفو کې څه دی؟ موږ ذمېدي د تور غ د کنډک قمندان یمه. او محترم حاجي صاحب، تاسې د دې په هکله معلومات راکړئ چې په دغه عملیاتو کې تاسې په کومه منطقه کې عملیات ترسره کړل؟ مونږ د درګو نه آخوا ته د تنګي ابریشیم د درګو د اوبو نه او تر د ډبیلي د اوبو نه په دې ځای کې مونږ اشتراک وکړو. مونږ محترم حاجي صاحب، په دغه عملیاتو کې چې تاسې اجرا کړل، دښمن د څومره تلفاتو او ضایاتو سره مخامخ شو؟ او هم دا چې مجاهدین کوم تلفاتو یا ضایات لري او نه؟ مجاهدین د خدای په فضل سره هغه پیدا نه کړ، زوبل نه شو. او موږ په 450 نفرو پورې 450 نفرو پورې موږ دښمن ته ماتې ورکړه. او بدوین هغه کړ، فیصله کړ، مړم کړ، او اویا ټانګ او موټر ګډوډ دا موږ له بینه ویوړو. او موږ ته هیڅ تلفات ونه رسېد. دا د خدای لوی انسان دی، د خدای لوی په فضل سره موږ ته نقصان ونه رسېد. حاجی صاحب، دغه کابل د حکومت لخوا د ملي روغې په هکله ستاسې نظر څه دی؟ موږ دا نظر ده چې موږ مهاجر شوي یو، او موږ مجاهدین او مهاجر موږ نه غولېږو. چېر څور وخت کې غولېدلي یو، موږ نور نه غولېږو. دا دا خبره ده چې دا ملي روغ هغه کوي چې دا موږ د افغانان بېرته دوی به هغه بېرته به راته راشي. او موږ دا خبره هېڅکله نه منو. او موږ غټ لیډران لرو، غټ مشران لرو. موږ خپله د مهاجر او مجاهد چې دي دا موږ نه منو. دا موږ سره چل کوي، پریب را کوي. دا دا ملحد حکومت ته دا هیڅ موږ سره جوړه پوه مرد نه شي کولی، او موږ یې نه ورسره کوو. حاجي صاحب، ستاسې نظر په آخر کې که کوم پیغام خپلو مهاجرو او مجاهدو ورونو ته لرئ، کولی شئ خپل نظر مو وړاندې کړئ؟ موږ صاحب خپله مجاهد او مهاجر ورونه چې موږ په پاکستان کې پراته یو، موږ خپل جهاد ته دوام ورکوو. موږ خپل جهاد کوو، او موږ په یو انتفاخ باندې یو، او موږ په خیر سره په انتفاخ باندې کار کوو. او دا خبره ده چې موږ ملا کلکه تړلې ده، دې هغه ته تړلې ده ملا دې جهاد ته. او موږ خپل جهاد ته دوام ورکوو، موږ خپل جهاد کوو. ښه، محترم حاجي صاحب، د دې چې تاسې موږ ته زموږ څو پوښتنو ته هم ځواب ووایې، تاسې نه مننه کوو. محترم ډاکټر صاحب، مخکې د دې نه چې تاسو سره خپله مرکه پیل کړو، لطفا خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم ډاکټر شاهرخ ګران، او زه د ملي اسلامي محاذ د کابل ولایت د مجاهدینو د قمندان په حیث وظیفه لرم. محترم ډاکټر صاحب، د دغه عملیاتو په باره کې معلومات راکړئ چې په کوم ځای کې اجرا شو، او هم ستاسې مجاهدینو په کومه منطقه کې عملیات اجرا کړل؟ دا عملیات چې په تقریبا 40 کیلومتره اوږدو کې اجرا شول، چې د سروبین شروع او د لغمان تر دولارې پورې امتداد درلود. په دې عملیاتو کې زموږ ګروپونو یا د کابل ولایت د سلبی ولسوالۍ د وریښمین غر او همدا رقم د درګو په خوښه کې عملیات اجرا کړل. یعنې د وریښمین تنګي په ټول خوښه کې تر دفترخانې پورې دا عملیات اجرا کړل. محترم ډاکټر صاحب، د دغه عملیاتو په باره کې معلومات راکړئ چې د دښمن د څومره تلفاتو او ضایاتو سره مخامخ شو، او هم مجاهدین کوم ضایات لري او نه؟ په دې عملیاتو کې موږ سره یو څو نور ګروپونه هم اشتراک لرلو چې د ملي اسلامي محاذ ګروپونه دي د ننګرهار د ولایت. نو داسې اوس پورې راپورونه راځي، موږ مکمل راپور نه لرو چې څومره، مګر هغه راپورونه چې موږ لیدلي دي او یا زمونږ د اطلاعاتو په حساب ویلي شو، تقریبا کم از کم 30 نه تر 15 پوستې له منځه تللي دي. همدا رقم د 100 لاریو او نقلیه وسیلو او ټانکونو او زیری پوشو په حدودو کې له منځه تللي دي. او د نفرو تعداد موږ داسې فکر کوو چې د 100 نه تر 0 پورې مړه یا زخمیان یا او حتی ژوبله کېدای شي، د دې نه هم زیات وي. او چې مهمه خبره پکې دا ده چې په دې جنگ کې تلفات اکثره شوروي قواو لیدلي دي، ځکه چې دا د شوروي قواو کاروان تیرېدو، د شوروي قواو پوستې دي دلته، نو ټول عملیات چې اجرا شول په دېو باندې اجرا شول. په دغه عملیاتو کې د کومو جباتو او غونډونو برخه درلوده؟ په دې کې د سروبي ولسوالۍ عمومي جبات، د حصارک ولسوالۍ عمومي جبات او د خوږیاڼیو جبهاتو پکې اشتراک درلود. همدا رقم یو څه تعداد د ازرې او د ازرې مجاهدینو پکې اشتراک درلود. مرام راشد صاحب، ستاسو نظر د کابل حکومت لخوا د ملي روغې په باره کې څه دی؟ ملي روغه خو ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه کلمه ده، مګر دا چې سړی پوه شي چې ملي روغه یعنې په څه معنی، آیا ملي روغه، آیا د روسانو سره ملي روغه اجرا کېدای شي او که نه شي؟ ځکه مونږ هغو یو ملت نه یو، دوهم هغو زموږ ملک ته راغلي، زموږ تقریبا یو نه تر یو نیم میلیون کسان وژلي، کونډې رنډې دغه مهاجر چې پیدا شوي ټول د دیو د لاسه. نو په لحاظه ملي روغه جوړه د روسي قواو په موجودیت کې او د هغو د ګوډاګیو په موجودیت کې هیڅ امکان نه لري. تر اوسه پورې د ملل متحد او اسلامي هیوادونو دریځ د افغانستان د مجاهدینو په باره کې په څه ډول ښودلی دی؟ په دې هکله خپل معلومات موږ ته وړاندې کړئ. دا نو ټول ته واضح ده، زموږ نه به تاسو ته ډېره ښه واضح وي چې ملل متحد همیشه ویلي دي چې باید روسي قواوې د افغانستان نه وځي، اسلامي هیوادونو او تنظیمونو دا همیشه ټینګار کړی چې باید دوی د افغانستان د خاورې نه وځي، مګر دوی تر اوسه پورې دا مگر موقف باید د دین هم سخت وي. یعنی زما توقع دا ده چې ملل متحد او اسلامي هیوادونه داسې یو موقف ونیسي چې روس ته یو نوه سزا ورکړي، مثلا اقتصادي بندیز پرې ولګوي، مثلا کلتوري بندیز پرې ولګوي، پرې نږدي چې دوی سره ارتباط ولري تر څو پورې چې دوی مجبور شي د افغانستان د خاورې نه ووځي. په آخر کې که کوم پیغام خپلو مجاهدو او مهاجر ورونو ته لرئ، کولای شئ چې خپل نظر مو وړاندې کړئ. زموږ مجاهد او مهاجر ورونو ته پیغام به دا وي چې هر چېرته چې وي باید ثابت قدمه وي او د افغانستان د ازادېدو او د اسلامي جمهوریت د منځته راوړو دپاره خپل کوشش وکړي. محترم ډاکټر صاحب، د دې نه چې زموږ سوالونو ته هم ځوابونه وویل، تاسو نه مننه کوو، ستاسو نه مننه کوو چې په دې خاورو غرونو کې راغلی یو زموږ سره مصاحب یو زموږ پوښتنه کوي. محترم ډاکټر صاحب، د دې نه چې ستاسو موږ ته په دې هکله معلومات راکړئ او هم تاسو خپل نظر نورو جهانیانو ته وړاندې کړئ چې هغوی د افغانستان د جهاد په هکله باندې تر اوسه پورې څه موخې ښودلی دی؟ د عموم جهانیانو موقف د معنوي لحاظه همیشه د افغانستان په خوا و، یعنې د هغو طرفداري کرده، مګر یوازې معنوي همکاري یا معنوي پشتیبانی کافي نه ده، باید دوی په صلاح کې په مادي لحاظ په هر لحاظ د طبي لحاظ باید مجاهدو سره کومک وکړي او روسانو باندې بندیزونه او مختلف شیان وکړي. او هم د دې په هکله تاسې خپله سر په انګلیسي ژبه باندې تاسې خپله په انګلیسي ژبه باندې پوهیږئ، نو په دې لحاظ باندې که تاسې خپل نظر جهانیانو ته د جهان خلکو ته تاسې وړاندې کړئ نو بده به نه وي. I will repeat the answer in English, that that morally support is not enough for Afghans. They should be supported by weapons, medical help, and humanitarian helps and other helps to to drive Russian back to their home. And while what are you seeing around this area, you should know as a journalist that we are fighting against the enemy who have invaded Afghanistan, or we are fighting in our country against foreign troops or foreign soldiers. Thank you. محترم لوی درسی صاحب، تاسو خپل ځان موږ ته پوره معرفي کړئ. زما نوم جنرال عبدالرحیم وردک، د ملي اسلامي محاذ د مجاهدینو لوی درسی، او د افغانستان د مجاهدینو د اسلامي اتحاد د نظامي کمیټې یو غړی. محترم لوی درسی صاحب، د دغه عملیاتو په باره کې موږ ته معلومات راکړئ چې په دغه روانه هفته کې د ملي اسلامي محاذ تنظیم د مجاهدینو لخوا اجرا شو. دغه عملیات چې د جون په شپږمه نیټه پیل شول، د افغانستان د اسلامي ملي محاذ د مجاهدینو لخوا د پیر سید احمد ګیلانی د خاص عوامرو په اساس په یوه 15 کیلومتری جبهه کې چې د سرخکانو پله څخه یې تر نغلوتو بنده پورې یې امتداد درلود سر ته ورسېدل. دغه عملیات یوازې د ملي اسلامي محاذ د تنظیم لخوا سرته رسول کېده، او که په دې کې نورو تنظیمونو هم برخه درلوده؟ دغه عملیات یوازې د ملي اسلامي محاذ د مجاهدینو لخوا سرته ورسېدل، مګر دغه مجاهدین د نورو ملګرو مجاهدینو تنظیمونو د معنوي حمایې او همکارۍ نه مستفید وو. په دغه عملیاتو کې دښمن د څومره تلفات او ضایاتو سره مخامخ شو، او هم مجاهدین کوم تلفات یا ضایات لري او کنه؟ په دغه عملیات که د پاک الله په کمک داسې تلفات دشمن ته ورورسېدل چې د افغانستان د 8 کلو په جګړه کې ساری کم لږ لیدل شوی ده. اول دا عملیات د دې نگانه چې مجاهدین یوازې د روسي قوتونو سره مخامخ شوي و یو خاص موقف لري. دوهم تلفات په دې حد شدید دي چې بل ځای کې په هیڅ وخت کې په دمره مدت کې په یوه عملیاتو کې د یوه تنظیم لخوا هیڅ وخت روسانو ته دمره تلفات رسېدلي نه دي، او په خلاصه ډول تر اوسه پورې هم راپورونه موږ ته راځي د دښمن د تلفاتو په هکله، او مکمل راپور شاید به درې څلور ورځې نور که تکمیل شي، مګر د هغو معلوماتو په اساس چې فعلا موجود دی په دې عملیاتو کې دښمن ته دغه تلفات رسېدلي دي. اول د دښمن تقریبا 19 نه تر 40 پوستې پورې به کلي د منځه تللي دي، او چې په دو پوستو کې صرف دوې پوستې د کابل د رژیم د افغاني پوستې دي، او نورې ټولې پوستې روسۍ دي. په همدې توګه درې قرارګاوې ضربه لیدلې ده چې دوه یې په کلي تخریب شوي دي. د دښمن هغه قرارګاوې چې د پوستو عملیتونه پکې وو هغه تخریب شوي دي، او صرف دوې تخریب شوي دي کاملا، او یوه یې صدمه لیدلې ده. په همدې رنګه د سروبي د برق فابریکه په کلي د منځه تللې ده، او ضمناً هغه نوې فابریکه ته جوړوله او ماشین آلات و سامانونه و تاسیساتی ورته راوستلي و هغه د منځه تللي دي. علاوه په دو باندې په هغه کمین کې چې اجرا شو، او دوه قطارونه چې یو یې د کابل د خانه راغی، اول د جلال آباد د خانه راغی، او بل د ماسپښین په دریو بجو د کابل د خانه د هغې په تقویه راغی. په دې کمین کې هم دې کمین کې، او علاوه په پوستو کې، او په د نورو عمومي عملیاتو کې دښمن تقریبا 50 اراده تانک، زری پوش، او ماشین محاربوي د لاسه ورکړي، او د لاریو تلفات او د ټرکونو تلفات اتیاوو ته رسیدی. دشمن جانی تلفات تنها دکا کمین فساحه که لکه چه بعضی مجاهدین خپل سترګو لیدلی او بیرته هم چکل څلور سوه نفر ته عمومي توګه ټول تلفات د دشمن د اته سوه نفرو نه تر زرو پورې دی چې روسانو په هیڅ وخت کې په یوه محاربه کې د بر نفر د لاسه نه دي ورکړي او تعداد د مجروحینو او دی مردار شوي دبره زیات وه چې روسانو په خپلو نظامي وسایطو کې هغه تخلیه نه شوی کړی او مجبور شول هغه موټر د مسافرینو موټر چې د جلال آباد دخوا او د سروبي دخوا راغلي وو او هغه بند پاتې وو هغه د مسافرو موټر یې تخلیه کړ او د هغو موټرو نه یې هم د خپلو زخمیانو او مړیو د تخلیه په هغه کې استفاده ترې وکړه. غیر د دو نه سروبي که هغه نظامي اهداف د شورویانو د استوګنې ځای په اوه سوه راکټونو ویشتل شوی دی او چې په هغو کې هم هغه راپورونه چې اوس رارسېږي چې دوه سوه یې په حساسه منطقه کې چې د شارک منطقه در لګېدلي دي او د تفصیل د تلفاتو یې فعلا موجود نه دی. همدارنګه مثلا نغلو باندې د یک سره بیست و دو ډزې شوي دي، اور یې په سترګو لیدل شوی دی، اما فعلا موږ ته معلوم نه دی چې څومره تلفات لیدلي دي. په سروبي کې هغه شی چې تایید شوی دی هغه تانک تیل یې دی یا ذخیره پترول وه چې هغه د لرې نه معلومېده، هغه اور خسته و او د نور تفصیل یې موجود نه دی. مګر دشمن دبره په پانیک مواجه شوی و چې د اوس چې راپورونه رسي روسانو په همدې وخت کې دی فکر کاوه چې د مځکې خوانه هم مجاهدین به راسن په سروبي باندې حمله وکړه، از سلاوې خلکو ته تقسیم کړې وې چې د خپل ځانو مدافع وکړه او دغه سلاوې هم ډېرو خلکو تښتولي دي. فعلا ضمنا په خود تنګي کې پنځه پوستې چې په هغو تعداد کې چې ما تاسو ته ویلي دي شامل نه دي، په هغو وخت کې چې په روسانو باندې ډېر فشار راغی دی خپله پنځه پوستې په خپله وسولې، تخریب یې کړلې او خپله یې کوشش وکړه چې وتښتي. غیر د دو نه تقریبا درې تیارې تایید شوي دي چې سقوط یې کړی دی او دوه نورې تیارو هم احتمال لري چې په دې عملیاتو کې سقوط کړی وي. نو په دې نگاهنه دغه عملیات په یوه محاربه کې داسې مختلف اهداف مجاهدینو ترلاسه کړل، لار بنده وه په عمومي صورت د ترافیک ان تر دیارلسمه پورې د ترافیک په مخ بنده وه، صرف ډېر کم نظامي موټر د نورو که په د پس د نهم تاریخ یې کوم حرکت کړی وي، اما عمومي ترافیک تر دیارلسمه پورې بند وه. او مختلف اهداف لکه د لار بندول او ضمنا ما هېر کړم چې درته وایم درې څلور پوله هم تخریب شوي دي او ضمنا مجاهدینو د غره د نراولو په واسطه به د هغه کې هم د یوه دوه نقطو کې د لار د بندولو هڅه کړې وه. نو په دې صورت دبره مختلف اهداف او مختلف ضایعات په مختلف عملیاتو کې په مختلف ډول عملیاتو کې په هیڅ جګړه کې په د اتو کالو کې دښمن ته نه دي رسېدلي. او دا اول وار دی چې مثلا مجاهدین مختلف خاصتا د یو خالص روسی قوت سره مواجه کیږي. پخوا روسان همیشه کوشش کړی دی چې د کابل د ګوډاګي رژیم عسکر مخې ته که او شاته د توپونو د انداخت په واسطه یا د ټانک د انداخت په واسطه هغه حمایه کوي او کله د مجبوریت په نگاه په جنګ کې اشتراک کړی نو همیشه تلفات یې کم و. مگر دا جګړه د دو په نگاه یو خاص موقف لري چې خالص روسی عسکر د مجاهدینو سره مخامخ شول او د روسانو د شکست ناپذیری افسانه یې په ډېره روښانه توګه باندې ماته کړه. محترم لوید رسید صاحب، په دغه عملیاتو کې کومو جبهاتو او غونډونو مجاهدینو برخه درلوده؟ د دې عملیاتو د سرته رسولو دپاره د مخصوص عملیاتي پلان په اساس مخصوص تهاجمی عملیاتی گروپونه، تدافعی گروپونه، امنیتی گروپونه، همدارنګه لوجستیکی او اداری گروپونه جوړ شوي وو او د ملي اسلامي محاذ یو تعداد ډېر مجاهدینو او ډېر مشهور او قهرمان او نومیالي قماندانانو پرې کې برخه اخیستی وه. که زه یې تفصیل درته ووایم، د ټولو تفصیل خو به امکان نه لري، خو اول په دې کې د سروبي د خانه چپ خانه د ډاکټر شارخ د قمانداری لاندې د یرغل جبهاتو د کابل مخصوص عملیاتي غوند او ضربتي ګروپ اشتراک کړی و. پس د غونه بیا هم د ډاکتر شارخ قماندې لاندې یو مخصوص عملیاتي مفرزه د محمد علم د جګدلي قماندانۍ لاندې د جګدلي مجاهدینو اشتراک کړی و. پس د غونه د زمان غمشریک د قماندانۍ لاندې چې دغه ګروپ د ضابط ظاهر همدارنګه د آصف خان او همدارنګه د مجید خوبیانی د خانه تقویه شوی و، دو قماندانانو برخب کې اخیسته و. بل ګروپ و چې د کوی صافی د محاز مشهور جبهه د شهید توران افغان جبهه د جبران خان محمد تر امر لاندې په دې هغه کې اشتراک کړی و، او عملیاتو کې چې دغه جبهه د افریدی قماندان او همدارنګه د نوررحمان قماندان لخوا تقویه شوی و، او وروسته له هغې د شریعتي جبهه و چې د شریعتي جبهه هم د انور قماندان د خانه تقویه شوی و. علاوه پر دو باندې نور مجاهدینو ته په مختلف استقامتو کې تدافعي وظایف ورکړل شوي و، او هغه احتیاط قوتونه چې ما ساتلي و د دشمن د احتمالي هلیکوپټردارو قوتونو د پیاده کېدلو په مقابل کې د خپله یو بله قوت موجود و چې په دې قوت کې مثلا سید رحمان د حصارک جبهه او همداسې یو تعداد نور جبهه ها راټول شوي و. په همدارنګه د سروبي د استقامت د لارې د بندولو د ټانکو د بندولو لپاره د ملي اسلامي محاذ قماندان د حصارک جبهه نور حسن او همدارنګه خوانی موظف شوي و. غیر د غونه نور د حصارک مختلف جبهات ته وظیفه ورکړل شوې وه چې هغه لار چې د ننګرهار نه حصارک ته راځي هغه بنده کا، او غیر د دونه د تیزین خواته د احتمالي دښمن د راتګ د بندولو دپاره مختلف نور جبهات، او همداسې د آزر جبهات تر سای په حال کې راوستل شوي و تر څو چې دښمن د موږ عقبي لار بنده نه کا، او چې بدو کې البته مناجان جبهه د آزر د مناجان جبهه د عملیاتو د اول نه تر آخره د ما سره شخصا موجوده وه، او د ما د احتیاط قوتونو د جمله نه یو هم د آزر د مناجان جبهه وه، او نور د آزر جبهه ټول ته ارسی وې، او همدارنګه د غوږیز جبهات ته ارسی و تر څو چې که دښمن کوشش وکړه چې د موږ د شاه بېرته راتګ لاره بنده کړه نو دغه جبهات به د هغو سره مقابله وکړه. وروسته د عملیاتو نه دولتي او شوروي خو کومه انتقامي کاروي وکړه او کنه؟ د عملیاتو د شروع نه د شوروي قوتونو انتقامي حمله مختلف ډول باندې اجرا شوې. د عملیاتو د شروع نه همین ټول مجاهدینو مرکزونه د جبهې خط دښمن د بیم 21 و بیم 27 و بیم 13 تر اور لانده راغی و دارنگه دیده دا سقیل توبچی تر اور لانده راغی. علاوه پر دی بانده دشمن کوشش بکا چه دشپی ارو وزینه بمبارد اجرا که بمبارد همیشه تا که تازه چه پپل ولیده دشپی هم و در وز هم اجرا که دا دو که مختلف رقم بمونه استعمال کل و دا کلاستر بام نغیر استفاده وشه. غیر دونم یو بل ریاکشن دی دشمن دا و چه په ټول د مجاهدینو په لارو کې د بټرفلای یا شاپرک پلاستیکي میدونه واچول، او غیر د هغو نه د کابل د خواره هم دښمن قوتونه د سروبي په لور راولېږدول، او د جلال آباد د خواه هم راولېږدول چې هغه قوتونه چې د جلال آباد د خواه ورغلي و درې وارې د شریعتي قماندان له خوا نه په بېرته په شا ووهل شول، او ضمنا دښمن د موږ د ام بي آر ال او 122 د موازېو د پاره مخصوص کمین نیوله وه چې تاسو ته به تفصیل معلوم وي، او همدارنګه د دښمن قوتونه په د دواړو استقامتونه د تنګي او ریښمین په لور په حالت د لیږدولو کې و، او بمبارد شدید د شپې ورځ دوام درلود، او که ما په ډېر مناسب وخت کې مجاهدینو ته د جګړې د ختم امر نه ورکړی شاید مجاهدین په ډېرو تلفاتو موجې شوي وای. اما یو څه چې ما د وخته هېر کړل چې ووایم، د مجاهدینو تلفات و چې په هېڅ جګړه کې دبر بریالی توب چه مجاهدین تا پر دیر کم تلفات بانده ورناسه شوه ده ده هم ده ده نگانه هم ایج ساره موجوده نده یعنی پر دی عملیاتو که تقریبا 15 مجاهد شهیدان شول او دیرش زخمیان دی چه ده ده هاو بریالی توب چه او اغا تلفات چه دشمن تا رسیده لیده غوب مقایسه هیت قابل باور هم نشه که ده ده جگره مثلا ده تکتیکی نگانه دیر منظم جگره و افغانستان که ساره ندیده شده یعنی ده زمان و مکان ده لحاظه کنویشن و تکتیکی همکاری و تشریک مسایی پر دیر نور سویه پر دیر عملیاتو که ولیدل شوله و غیر ده غنه ده ملی اسلامی محاز مجاهدین و دیر جگره ده ترسره کابل ده پاره ده هیت گونه قربانه و ایسار نه دره و نکره او پر دیر قهرمانه عملیات ترسره کنه. مخترم لوید رسید صاحب، نن ده افغانستان ده دولت ده یو طرفه اوربان ده ختمی دو نیته ده. اغوی ده شپگ میشده ده پاره بیا یو طرفه تغه اوربان وگود کره. تاسی سه نظر لگه؟ موخه اولی اوربان نه هم ده او تنظیم الاخانه شدت رد شوه و او ده دو هم اوربان بایم شدت رد شی. او موگه پا اول اوربان هم اعتقاد ندرلود پا ده اول اوربان پا وقت که هم ده روسان و او ده کابل ده گداگی حکومت فعالیتونو که کم تغییر لیدر شوه نو عملیات دوام درلود بیرحمانه بمباران دوام درلود طول مغا فعالیتونه چه ده تمخه دوام درلود پا ده اوربان که هم دوام درلود دو خاطره ده آینده اوربان ده هم موگ ده هیت مفهوم نلری موگ به خپل جهاد و خپل حت ده افغانستان ده آزادی خاطر او ده اسلام ده سروری پا خاطر هم دارنگ جوانده او دوامدار وسط بسر پا آخر که کم پیغام لرای کولا شیخ پل نظر موران کلی زه پا آخر که ده افغانستان طول مجاهدینو تا ده پیغام لرم چه ده روس ده شکست ناپذیره افسانه ما تیری او کدی ایسار و امدارنگ ایسار و فداکاری سر خپل جهاد تا ادامه ورکری آخرین بریالی توب به ده مجاهدین و پنصیب شی او ده افغانستان ده غرون و پهت هست کچوک بوانده به یو بال یو بلزل هم ده اسلام و آزاده بیرق تر بانده رپانده بی او زده لوی خدای نه دیده بریالی توب غارم او انشالله آخری برای بوده مجاهدین وی او دا جهاد به خپل اهداف ته ورسیږي. محترم لوی درسی صاحب، د دینه چې تاسو د خپل مسؤلیتونو سره زموږ سو سوالونو ته ځوابونه وویل تاسو نه مننه کوو. تشکر.